Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı, Kur'an'ı indirdi ve onda lafzında ve manasında hiçbir eğrilik, ihtilaf bulundurmadı. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından şiddetli bir azap ile inkar edenleri korkutsun ve salih ameller işleyen müminlere şüphesiz ki kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. Ki o müminler orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Hem Allah çocuk edindi diyenleri korkutsun diye o kitabı indirdi. Allah'a çocuk isnadına dair ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının. Ağızlarından çıkan bir söz olarak bu iddia ne büyük bir küfür oldu. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şimdi bu söze Kur'an'a iman etmezlerse belki sen arkalarından üzülerek kendini harap edeceksin. Şüphesiz ki biz yeryüzündeki şeyleri kendine bir zinet kıldık ki insanların hangileri amelce daha güzeldir diye onları imtihan edelim. Bununla beraber muhakkak ki biz orada yeryüzünde ne varsa elbette kupkuru bir toprak edicileriz. Resulüm, yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece keyif ve rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın? Hani o gençler keyfe, mağaraya sığınmıştı da Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine o mağarada kulaklarına nice yıllar perde vurduk, uykuya daldırdık. Sonra onları uyandırdık ki uykuda kaldıkları müddeti kendi aralarındaki iki fırkadan hangisinin daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkaralım. Biz sana onların haberini hakkıyla anlatıyoruz. Şüphesiz ki onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz onların hidayetlerini artırdık. Ve kralın önünde ayağa kalktıklarında onların kalplerini kuvvetlendirdik de şöyle dediler: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah olarak yalvarmayız. Yoksa yemin olsun ki batıl söz söylemiş oluruz. Şu bizim kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onların üze hak olduklarına dair apaçık bir delil getirselerdi ya. Artık Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri öyle dedi: madem ki onlardan ve onların Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız, öyle ise mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir geniş açsın ve size içinizde bir kolaylık sağlasın. Muhammed, sen onlara bir baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylediyor, battığı zaman ise onların sol tarafını kesiyordu. Böylece ışığı onları rahatsız etmiyordu. Ve onlar oranın genişçe bir yerindeydiler. Onların bu halleri Allah'ın delillerindendir. Allah kime hikmetine binaen fazlından hidayet nasip ederse, işte hidayete eren O'dur. Kimi de kendi küfrü sebebiyle dalalete atarsa, artık onun için asla bir yardımcı ve hak yolu gösteren bir mürşit bulamazsın. Ve onlara baksan, mağarada uyuyan kimseler oldukları halde onları uyanık sanırdın. Hem onları bir taraflarına yatıp kalkmakla zarar görmemeleri için sağ tarafa ve sol tarafa döndürüyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatan bir muhafız olarak yatmaktaydı. Onları o hallerinde öylece görseydin, gerçekten kendilerinden ürker ve kaçarak geri dönerdin. Hem onlardan dolayı elbette korku ile dolardın. İşte böylece hallerini aralarında birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden konuşan biri hallerindeki acayipliği görerek ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri ise bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık dediler. İçlerinden bir kısmı da dediler ki Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir. Şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin. Fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizden haberdar olursa sizi taşlayıp öldürürler veya sizi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki şüphesiz Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve yine şüphesiz kıyametin geleceğinde hiç şüphe olmadığını bilsinler. O vakit ahali kendi aralarında artık vadeleri yeterek ölen bu gençlerin hatırasına ne yapabileceklerine dair onların halini tartışıyorlardı. Nihayet bir kısmı onların üzerlerine mağaranın kapısına bir bina yapın dediler. Rableri onları en iyiyendir. On durumları hakkında sözleri üstün gelen müminler elbette onların üzerine yanı başlarına bir mescit yapacağız dediler. Ehli kitabın bir kısmı onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine bir kısmı onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Halbuki bunlar gayba karanlığa taş atmak kabilindendir. Ve müminler onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir diyecekler. De ki Rabbim onların sayılarını en iyi bilendir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bindirilen açık delillerin dışında münakaşaya girme. Ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Muhammed, sakın hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe, ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım deme. Bunu unuttuğun zaman ise Rabbini an ve umarım ki Rabbim bu kıssadan peygamberliğime delil olan daha yakın bir yola, daha nice delillere beni eriştirir de. Ve onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. 9 sene de ziyade ettiler. De ki, Allah onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yerin gaybını, gizliliklerini bilmek ona aittir. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. Gökte ve yerde olanların ondan başka hiçbir dostu yoktur. Hem o hükmünde hiçbir kimseyi ortak kılmaz. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka asla sığınılacak bir kimse de bulamazsın. Sabah akşam onun rızasını ve cemalini müşahede etmeyi dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan, o yalvaranlardan ayırma. Ve isyanları sebebiyle kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme. Ve onlara bir tehdit olarak de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen böylece iman etsin. Dileyen de inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, çadırın etrafındaki duvarı gibi alevden perdeler onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve onlar yardım isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü içecektir. Ve o cehennem ne kötü bir kalma yeridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz amelce güzel olanın mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerinde yaslanarak oturan kimselerdir. Altından yapılmış bilezikler takınırlar. Orada ince ipekten ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel mükafattır. Ve o cennet ne güzel bir kalma yeridir. Muhammed, onlara iki adamı da misal getir ki, bunlardan birine iki üzüm bağı verip, o bahçelerin ikisinin de etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında bir ekinlik yapmıştık. Her iki bağda yemişlerini vermiş ve ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin, o iki bahçenin arasından bir de ırmak akıtmıştık. O bağ sahibinin başka geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşıyla konuşurken ona, "Ben malca senden daha zenginim, nüfusça da daha itibarlıyım," dedi. Böylece kibirle nefsine zulmedici olarak bağına girdi. "Bu bağın ebedi olarak helak olacağını sanmıyorum," dedi. "Kıyametin gerçekleşecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bununla beraber eğer gerçekten Rabbime döndürülürsem, elbette orada da bundan daha hayırlı bir dönüş yeri, bir akıbet bulurum," dedi. Kendisiyle konuşmaktayken arkadaşı ona dedi ki, "Seni aslen bir topraktan, sonra bir nutfeden, hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan yaratan, sonra da seni bir adam suretine koyanı inkar mı ettin? Fakat o benim Rabbim olan Allah'tır ve Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah, kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir demen gerekmez miydi? Her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden daha az görsen de, bununla beraber olur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine gökten bir afet gönderir de o bağın ot bitmeyen kupkuru bir toprak haline geliverir. Yahut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya asla güç yetiremezsin." Derken bütün geliri helak ile kuşatıldı. Bunun üzerine oraya harcadıklarına karşı yanarak avuçlarını ovuşturmaya başladı. Artık orası çardakları üzerine çökmüş bulunan harap olmuş bir haldeydi ve o "Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım," diyordu. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu. Kendi kendini kurtarıcı da değildi. İşte orada kıyamet gününde yardım ancak hak olan Allah'a mahsustur. Müminlere sevapça en hayırlı, akibetçe de en hayırlı olan ve kullarını en güzel nimetlere kavuşturan O'dur. Muhammed, onlara dünya hayatına dair şöyle misal de getir. Dünyanın hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri yetişip birbirine karışır. Fakat sonunda rüzgarların kendisini savuracağı bir çöp haline gelir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Neticesi kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağ cihetiyle de daha hayırlıdır. Öyle bir gün ki dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde tutmuşuzdur. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olunmuşlar, çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi çıplak ve hiçbir şeye sahip olmayarak bize geldiniz. Size söylenenlerin gerçekleşeceği bir vaat zamanını asla tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi?" denir. Ve kitap, amel defteri ortaya konulmuştur. Artık günahkarları görürsün ki yazılı olanlardan korkan kimseler olarak, "Vay halimize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş," derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. "Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir." İblisi ve zürriyetini ne göklerin ve yerin yaratılmasından ne de kendilerinin yaratılmasında şahit bulundurmadım. Dalalete düşenleri kendime yardımcı edici de değilim. Yine o gün ki Allah kafirlere benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın der. İşte onları çağırar fakat kendilerine icabet etmemişlerdir. Ve biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur. Günahkarlar ise ateşi görür de onun uğultu ve dehşetinden daha onu tatmadan kendilerinin gerçekten ona düşmüş kimseler olduklarını zannederler. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamazlar.